festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 czerwca. Minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne spotkanie z cyklu Inwestycje Lokalne. Polska jest jedna. W Miastku na Pomorzu był minister aktywów państwowych. O bezpieczny wypoczynek nad wodą apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Brytyjczycy świętowali urodziny monarchy. Gwarantem dalszego zrównoważonego rozwoju Polski jest bezpieczeństwo i suwerenność, powiedział w Miastku w Pomorskiem wicepremier Jacek Sasin. Minister aktywów państwowych wziął udział w spotkaniu z cyklu Inwestycje Lokalne. Polska jest jedna. Bezpieczeństwo z jednej strony, ale z drugiej strony suwerenność Polski to jest to, co gwarantuje nam, że Polska się będzie rozwijać i Polacy będą żyć lepiej. Wicepremier Sasin przypomniał o kluczowych inwestycjach lokalnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 8 lat. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by wypoczywać nad wodą w bezpieczny sposób. Wczoraj utonęła kolejna osoba, od 1 kwietnia już 80 osób. RCB zaleca, by pływać tylko w wyznaczonych miejscach, nie wchodzić do wody po alkoholu i by zakładać kapok, pływając na łódce czy na kajaku. Bezwzględnie trzeba stosować się do zaleceń ratowników. Synoptycy zapowiadają upały. We wtorek na zachodzie temperatura może wzrosnąć do 32 stopni. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że Ukraina musi spełnić te same standardy, co inne kraje, by wejść do NATO. Odpowiadając na pytanie korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego, czy ułatwi Ukrainie wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego, Joe Biden oświadczył, że nie. Wyraził jednak przekonanie, że Ukraina jest zdolna spełnić wymagane standardy i to osiągnie. Uroczystym przelotem samolotów nad Buckingham Palace zakończyły się oficjalne obchody urodzin brytyjskiego monarchy, po raz pierwszy wyprawione na cześć króla Karola III. Z bliska przygląda się temu nasz korespondent Adam Dąbrowski. 70 maszyn Chinooki, Apache, ale także zabytkowe Spitfire'y czy Hurricane'y. Niektórzy przyszli tu głównie dla tej imponującej części. Dobrze zobaczyć tajfuny i nowy CC-1. No i na koniec Red Arrows, które zostawią za sobą kolorowy ogon w barwach naszej flagi. Czerwień, biel, błękit. A wcześniej pokaz precyzji i dyscypliny na placu defilad. To Troop in the Color, prezentacja sztandaru. W tym roku pokazują go żołnierze z odznakami, na których widnieje POR. To Straż Walijska. Warzywo jest jednym z symboli Walii. A w historii zanurzone jest tu wszystko. Część bearskins, czyli futrzanych czap, pamięta XIX wiek. Niektóre miecze pochodzą z czasów wojen burskich. Skomplikowany układ wykonywany przez żołnierzy odwzorowuje manewry brytyjskiej armii podczas bitwy pod Waterloo. Sprzed Buckingham Palace, Adam Dąbrowski. Niemcy obchodzą 70. rocznicę buntu po wschodniej stronie Żelaznej Kurtyny. 17 czerwca 1953 roku na ulicę Berlina Wschodniego i innych miast NRD wyszli robotnicy, którzy protestowali przeciwko złym warunkom pracy. W ciągu kilku godzin hasła ekonomiczne przerodziły się w polityczny zryw. Sytuacja w rodzącej się dopiero NRD była wysoce niestabilna, a niektórzy pamiętali jeszcze spustoszenia uruchomione przez grawitującą ku bolszewizmowi Rosję. Niemcy w sektorze wschodnim obudzili się w kolejnym zbrodniczym systemie. Kiedy przemówienia komunistów zatracały ostatnie znamiona racjonalności, podnieśliśmy głowy, mówi niemiecki prozaik Klaus Rüdiger May. Kroplą przepełniającą czarę goryczy była decyzja władz o podniesieniu norm produkcyjnych, sprzężona z podwyżką cen żywności. 17 czerwca protest objął cały Berlin Wschodni. W Alei Stalina zgromadziły się tysiące osób. Nie potrafiącej opanować sytuacji komunistycznej wierchuszce pomogły wojska radzieckie, które skrzętnie rozprawiły się z protestującymi. Na ulicach zginęło co najmniej 55 osób. Wielu nie przeżyło nędznych warunków i tortur w więzieniach Stasi. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Nie mają jeszcze 30 lat, a mogą pochwalić się sukcesem na światową skalę w różnych dziedzinach nauki. 100 najzdolniejszych młodych naukowców odebrało stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. To roczne dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych. Jedną ze stypendystek jest Izabela Stupka, która zajmuje się biologią molekularną. Swoje badania prowadziła w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Krakowie. W trakcie swojego doktoratu pracowałam właśnie nad projektowaniem tzw. kratek białkowych opartych na białku TRAP i okazało się, że po modyfikacji odpowiedniej takiego białka i po jego reakcji ze związkami złota to białko jakby składa się w taką klateczkę, do której potencjalnie możemy zapakować różnego rodzaju leki i też możemy ewentualnie stosować je do takich terapii celowanych, do terapii przeciwnowotworowych potencjalnie. Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej są przyznawane od 1993 roku. To był Serwis Trójki. sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Polki dominują w Lidze Narodów. Nasze siatkarki po raz siódmy zwyciężyły w tegorocznym cyklu. Na zakończenie turnieju w Hongkongu biało-czerwone pokonały Chinki 3-0. Trzeci turniej z udziałem Polek zostanie rozegrany w dniach 27 czerwca, 2 lipca w Suwon w Korei Południowej. A od środy do rywalizacji wracają mężczyźni. A teraz judo i sukces Adama Stodolskiego, który zajął drugie miejsce w zawodach rangi Grand Slam w Astanie. W finale kategorii do 73 kg Stodolski przegrał przez ipon z Mahmatbekowem. Jest to mój pierwszy medal. Dwa razy stoczyłem walkę o brązowy medal, jednak poległem, więc naprawdę cieszy ten medal. Finał był. Szkoda jednak tego finału, bo każdy chce wygrywać, po to tu przyjeżdża, ale jestem zadowolony z tego srebra. My też jesteśmy zadowoleni. Lada dzień ruszają Igrzyska Europejskie. Liczymy na naszych judoków, a także na kajakarzy górskich. Tymczasem wysoką formę potwierdza Klaudia Zwolińska, która zajęła czwarte miejsce w konkurencji K1 podczas Pucharu Świata w Tacen. Zwyciężyła Australijka Jessica Fox przed Ukrainką Wiktorią Us i Niemką Eleną Lilik. Wśród mężczyzn piąty był Dariusz Popiela. A teraz wielkie emocje sobotniego wieczoru i turniej Final Four Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych w Kolonii, a w nim liczymy na Barlinek Industrie Kielce. Podopieczni trenera Tałanta Dujszebajewa w półfinale zmierzą się z Paris Saint-Germain. Doświadczony szkoleniowiec jest spokojny, ale ciekawy tego, co wydarzy się w turnieju. Wszyscy wiemy, że to jest koronacja pracy całego sezonu. Kiedy zaczynaliśmy 31 lipca, chcieliśmy być tutaj, jesteśmy tutaj i teraz oczekiwania ze strony każdego z nas są najwyższe. Najpierw chcemy powalczyć w półfinale, a potem zobaczymy. Po niedawnym finale Pucharu Polski na urazy w kieleckiej drużynie narzekają Michał Olejniczak, Igor Karacic i Artiom Karalek. Jeszcze raz trener Dujszebajew. Igor Karacic na pewno zagra. Michał Olejniczak ma duże szanse zagrać w obronie. W ataku oczywiście, że nie jeszcze. I z Karalek 50-50. Oczywiście na taki ostatni mecz każdy chce grać. Początek meczu o godzinie 18:00. Będziemy trzymać kciuki również na antenie trójki. Tymczasem skończył się... Nie, przepraszam, jeszcze się nie skończył. Trwa dogrywka pierwszego z półfinałów. Barcelona gra z Magdeburgiem i jest po 32. Sport w trójce wróci za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co więcej chmur na krańcach wschodnich, miejscami opady deszczu, na zachodzie i północy zanikające burze. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Trwają konsultacje programu Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. To gramy. 10 minut po 17. Dzisiaj w Trójce muzyczno-sportowy wieczór. Będziemy śledzić na bieżąco Final Four piłkarzy ręcznych, spotkanie Kielce PSŻ, a muzycznie też pojedynek. Peter Gabriel kontra Chris Ria. Które utwory, który głos, która płyta? Może byliście Państwo na przykład ostatnio na koncercie Petera Gabriela? Proszę dać znać. Czas do 20. 227 trójek, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Okrasiński, Michał Żołądkowski live właśnie do 20. To przy okazji również przypominam, o właśnie, idealnie, o audycji Trójka Live, to już jutro od 19. No to zaczynamy ten program koncertowo. Peter Gabriel, In Your Eyes. It's in your eyes. Trójka Polskie Radio, bez wątpienia słychać entuzjazm. 21 minut po 17, gra gitara, no i słychać też życie. Na Facebooku Trójki można powiedzieć takie pierwsze koty za płoty. Peter Gabriel wygrywa z Chrisem Rion. Peter, kciuk do góry, Chris, serce. Dwóch bez wątpienia wybitnych artystów zaczął ten, który zaczynał też w Genesis, a od 48 lat działa solo, Peter Gabriel. 227 Trójek, czekamy na Państwa emocje, na wspomnienia oczywiście związane z tymi wokalistami. Głosy jak najbardziej charakterystyczne. To teraz Chris. A, no tak, lato tuż, tuż. No to gramy idealnie. Looking for the summer. 26 minut po 17 na odprężenie, zdjęcie ciężaru, złapanie dystansu. Myślę, że znakomite do lata z Trójką Polskim Radiem. 227 Trójek w rolach głównych dzisiaj do 20 w audycji gra gitara Chris Ria i Peter Gabriel. Którego państwo wolicie i dlaczego? Peter Gabriel lepszy. No, kiedy pojawił się w liście przebojów Trójki. A z listy Panopticon też zagramy, o wczoraj na miejscu czwartym. Ale teraz myślę, że ten największy przebój Gabriela, czyli w Trójce Sledgehammer. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I będzie 18, jak co sobotę o tej porze w Trójce gra gitara. Będą też grać szczypiorniści Berlinek Industria Kielce kontra PSG w Lidze Mistrzów po 18. Darek Urbanowicz z redakcji sportowej będzie na bieżąco informować, co się dzieje w tym meczu. Tymczasem w muzycznym pojedynku Chrissia kontra Peter Gabriel krótka przerwa na trochę polskiego, bo dziś w trzech odsłonach spotkamy się z Piotrem Łukaszewskim. To jest taki artysta, który odstawił kij i krążek, bo grał kiedyś w hokeja, no i wziął kostkę i gitarę. Gitarzysta kojarzący się na pewno z trzema zespołami. Najpierw Ira, później, a o tym później to będzie za moment, następnie grupa Ptaki i również tym zespołem. Teraz w Trójce. Jeden dzień, jedna noc. Karma Koma. mogą rozwiać mrok, rozpalić płomień w nas. do 20 na pewno zostanę przy dobie Karmy Koma, jeden z zespołów Piotra Łukaszewskiego, z którym do 20 też będziemy się spotykać. Tymczasem temat wiodący: Peter Gabriel czy Chris Rea? 2-2-7-3. Ja mam bardzo wspaniałe wspomnienie, jeśli chodzi o Pita Gabriela. To jest, no, bardzo go lubię. To początek jeszcze lat 70. No, jeszcze działał z Genesis i wydali chłopcy taką fajną płytę Lek Baranek na Broadwayu. A później od 75 roku solo. Ktoś jeszcze po stronie Petera? Oczywiście Peter Gabriel, bo i Genesis bardzo lubię. Krzysiek z Łodzi. Podgląd na Facebooku: trójki, remis 5-5. Przypominam, Chris Rea serce, Gabriel kciuk do góry. To proszę przytrzymać ten kciuk, no właśnie, do góry przynajmniej przez najbliższe 4,5 minuty, bo w trójce Peter Gabriel, big time. I'm gonna worship, growing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, również Chris Ria w trójce do pojedynku. Ria Gebiel, wrócimy na pewno po 18. Po 18 także w trójce piłka ręczna. Wczoraj nożna, dzisiaj klubowa Liga Mistrzów Szczepionistów. To warto przypomnieć. Co się jeszcze dzieje ważnego, nie tylko sportowego? O tym za niecałe 6 minut. No tak, mamy 5,5 minuty do 18 w serwisie trójki. A do pełnej dojeżdżamy z Jelem. No to co? Do przodu. Zapraszamy do reklamy.